रोते हुए आते हैं सब रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे हंसता हुआ जो जाएगा हंसता हुआ जो जाएगा हमने माना ये जमाना दर्द हमने माना ये समाना दर्द की जागीर है हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है साज गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा जाने मन कहलाएगा जाने मन कहलाएगा।